σε σένα. Μου λείπεις κι απόψε, σκοτάδι για πάντα, σκοτάδι. Είμαι μονάχη. Εσύ δεν άργησες να με ξεχάσεις. Το παρελθόν το ζω ακόμα ζωντανό. Εγώ βρέχει, βρέχει. Βλέπω οι μέρες άδειες να περνούν και δεν μπορώ να κλάψω. Sticky.